فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waa 17ka bisha Muharram sanadka 1445 Hijriyada. Qodobada caawa oo jimca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax iyo weerar ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Bay, dagaallo u dhexeeya Itoobiya iyo qowmiyadda Amxaarada oo ku sii fidaya waddankaas, saraakiisha Itoobiya ee heesta garbaharay oo la kulmay qaar ka mid ah haweenka magaalada iyo odayaal, beesha habargidir oo caleema saaratay suldaankooda Jubbooyinka kadib markii uu kol hore Maraykanku duqeyn ku dilay suldaankoodii hore, abuukaate ka tirsan dowladda federaalka oo shaaca ka qaaday inuu aad u baahay musuqa dowladda ka dhex jira isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay garsoorka. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax iyo weerar ka dhacay qaybo ka mid a gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Bay. haddaan ku horeyno gobolka Shabeellaha Dhexe, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay qarax la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo marayay duleedka deegaanka Daaru Nicme ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 3 askari. sidoo kale gobolka Bay wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen isbaare ay askarta dowladda federaalka dhigteen deegaanka Bankhiyaano oo ka tirsan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. weerarkan waxaa lagu dhaawacay hal askari oo magaciisa lagu soo koobay Xasan. sidoo kale xalay ayay ahayd markii dagaal dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay deegaanka masaajid Cali Guduud ay ku dhinteen 12 askari oo uu sargaal ku jiro, halka ay ku dhaawacmeen 14 kale. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. dagaalada u dhexeeya Itoobiya iyo qowmiyadda Amxaarada ayaa ku sii fiday waddankaas. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada Itoobiya iyo saraakiisha Itoobiya ee heesta garbaharay oo la kulmay qaar ka mid a haweenka magaalada iyo odayaal waxaa inooga warramaya Cabdifataax Maxamed Qaasim. aad baad u mahadsan tahay. dalka Itoobiya waxaa toddobaadkan aad ugu sii xoogaystay dagaaladii u dhexeeyey ee Amxaarada iyo xukuumadda Addis Ababa ee uu hogaamiyo Abiy Axmed ee haba ugu sii darnaadeen maanta iyo shalay. dagaalada waxaa la soo warinaya in horumaro ay ka sameeyeen maleeshiyaadka Faano la yiraahdo ee u dagaalamaya Amxaarada. shalay waxay qabsadeen 4 magaalo iyaga oo maanta sidoo kale deegaano hor leh ku siqay. waxaa la soo tabinayaa in ay gacanta ku dhigeen gaadiid ciidan maxaabiis askarta Itoobiya ka mid ah, waxaana xogtu ay intaasi ku dareysaa in Amxaaradu toddobaadkan ay gacanta ku dhigeen sidoo kale hub aad u fara badan oo ay ka furteen askarta dowladda Itoobiya. dagaaladan muddo ayay soo jiitamayeen, laakiin xukuumadda Itoobiya waxay isku dayeysay inay qaboojiso, inay indhaha caalamka ka qariso, in ay saxaafadda ka qariso, laakiin hadda waxay noqdeen kuwa bannaanka yaalla oo Amxaaradu iminka ay halis ugu jiraan inay qabsadaan dhul badan oo waddanka Itoobiya ka mid ah. maanta wararka ka imaanayay dhulka Soomaali Galbeed ayaa iyaguna sheegayay in ciidamo liyo boolis ah aad loo daabulay oo lagu qaaday 20 gaari oo nooca uuralka ah si loo geeyo meelaha Amxaaradu ay ka dagaalamayso, gaar ahaan dagaaladu xooggoodu ay ka dhacayeen Libala iyo Desi. saacado ka hor war naga soo gaaray gudaha dalka Itoobiya waxa uu isna sheegayay in dowladda Itoobiya markii xaaladdu ay adkaatay gelinkii hore ee maanta ay internetkii iyo telefoonadiiba ka jirtay gobolka Amxaarada. waxaana xogahaasi laga helayaa dad ku sugan magaalada Addis Ababa iyo magaalooyin kale oo khadka internetka iyo isgaarsiintu ay ka shaqeynayaan. sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in amxaaradu ay qarka u saaran yihiin inay gacanta ku wada dhigan gobolka la yiraahdo Baxardaar waa halkii ay markii hore dagaalada ugu daran ka dhacayeen kolkii ay colaadu u dhaxeysay TPLF Tigreega iyo xukuumadda Addis Ababa dagaalkan marka dhacaya si marka loo fiiriyo waxa la leeyahay waa uu ka saameyn badan yahay dagaaladii hore ugu dhaxeeyay Tigreega iyo xukuumadda Abi Ahmed maxaa yeelay Tigreego kale hadda waxay soo dalbadeen in Abi uu fursad siiyo si ay uga qayb galaan dagaalka waxay u sheegeen amxaaradu inay doonayaan inay qabsadaan dhul Tigreego uu leeyahay sidoo kale amxaaradu ay aad u daneenayaan inay qabsadaan magaalada caadisimada ah ee Addis Ababa hadii ay ka soo faaruqaan dhulka hadda la isku haysto ee dagaaladu ay ka socdaan waxana waxyaabaha ififaalaha si muujin kara ama qalqalka ku keenaya xukuumadda Addis Ababa kamid ah in saraakiil kamid ah militaryga dawladda Itoobiya oo amxaarada ka soo jeeda ay ku biirayaan halganka maleeshiyaadka hubaysan Faano iyaga oo aad uga xun Abi Ahmed iyo Balanka Baxyo iyo eedeemo fara badan amxaradu ay u jeedinayso marka ilaa iyo hadda codsiga ka yimid TPLF Abi Ahmed kama soo jawaabin waxaan codsigaasi waliba ku saxiixnaa Getajo Reba ninka la yiraahdo ugu caansan hoggaamiyasha ugu waaweyn ee Tigreegana kamid ah waxa marka la isweydiin karayaa hadii hore loo yiri Tigreega hubka waa laga dhigay halkee bay ka keenayn hubkan ay hadda leeyihiin waan ku dagaal galeynaa aag hana la siiyo falanqayaashu waxay leeyihiin waxa suuragal ah Abi Ahmed in uusan ka aqbalin Tigreega inay ku soo biiraan dagaalka sababtoo ah hadii ay qabsadaan dhul hor leh amaba ay soo dhex galaan ciidamada Itoobiya oo caasimada ay yimaadaan waxa suurtagali karta in qudhooda ay ku dhawaaqaan afgambi ay ku sameeyaan dawladda Itoobiya marka laba daran mid ayaa haysta ninka la yiraahdo Abi Ahmed xataa waxa kale oo la leeyahay hadii Tigreegu ay soo galaan inkastoo khilaaf uu ka dhaxeeyo Eritrea iyo Itoobiya haddana waxa dhici karta in Eritrea ay dhabarka ka soo wareemaan Tigreega maadaama khilaaf iyo culad soo jireen ah ay ka dhaxeeyso marka dagaaladan ka soconaya gudaha Itoobiya ayaa ah kuwa ay adkaan doonto sida ay sheegayaan dadka u dhondolola siyaasada mandiqada maxay yeleen marka la eego siyaasada juqraafiga Itoobiya ma ahayn markeedii hore dal sidoo kale ma ahayn dad qaran ah oo meel wada degan oo is ah oo ehel iyo qaraabo ah oo hal midab ah oo hal diin leh oo hal dhaqan uu ka dhaxeeyo ma ahayn dad isku ururis ah oo la isku keenkeenay ayay ahaayeen marka kal walba waxa isku hayay kaniisada ayaa isku haysay wadankana waxa inta badan madax ka noqonayay qoomiyadaha amxaarada iyo Tigreega inkastoo amxaaradu ay ku badnaayeen xukunka wadanka dadka kale ee qoomiyadaha kale ka soo jeeda oo dadka ugu badan ah ee muslimiinta oromada oo kale iyo uraagada iyo shucuubtan ee koofurta degta iyo dhamaantood waxay ahaayeen si marka loo fiiriyo dad aqaliyo ah iyaga oo haddana tira ahaan aad u badan arintaasina waxa ugu wacnaa ee dawladda reer galbeedka oo qoomiyadahan ee kristanka ah mar walba ay ku hayay wadanka ee ilaa iyo maanta Itoobiya san la soconno waa la biilaa dhaqaalaha waxa lagu soo diraa dawladda ee Addis Ababa xukuumadda wadamada Yurubta ayaa laga soo biilaa intaasna waxa loo sameeyay wax weeyaan mandiqada juqraafi ay ku taalo iyo qoomiyadahan wadanka xukumaaya diinta ay haystaan juqraafi aan waxay ku dhaxtaalaa mandiqada ay ku hareereysan yihiin dad muslimiin ah dhinaca waxay kulaashaa dhulka Xijaaz dhinaca waxa jiha ahaan ka xiga haba ka fogaato marin muhiim ah oo isku xira inta badan marin biyoodyada caalamka ee Babul Mandab kaasoo hadii xannibaad lagu sameeyo adduunka oo dhan uu saameynayo marka si dhulka oo dhan iyo mandiqada aysan u say dareen oo aysan gacanta ugu dhigin quwadaha muslimiinta oo aad la socoto Soomaaliya inay dhinac ka xigto waliba Itoobiya oo Suudaan dhinac kale ay ka xigto oo iyadoo dhan si marka loo fiiriyo bad noocaas ay ku jirto ayaa xoogga ay reer galbeedku u saareen inay gacanta ku hayaan Itoobiya oo ay maamulaan marka hadda waxa la leeyahay waxa la soo gaaray xilli reer galbeedku ay ka daaleen shay walbana markii uu kor u kac sameeyo waxa qasab ah la yiraahdaa mararka qaar inuu hoos u soo hoobto oo hoos u soo dhaco sida ay sheegaan dadka taariikhyahanada uu ka mid yahay Ibn Khaldun oo kale marka falanqeeyaal badan waxay leeyihiin waxa la soo gaaray Itoobiya xilliga ay soo hooban lahayd reer galbeedka iyaga qudhooda ayaa maanta dhaqaale darri ay haystaa oo Ukraine dagaal kaga jira oo azamad iyo dhibaatooyin badan la daala dhacaya marka way adkaan doontaa in xal loo helo dagaalkan hadda ka holcaya gudaha wadanka Itoobiya sidoo kale Itoobiya siyaasad ahaan waxa isku haya Ruushka iyo Mareykanka oo kala taageeray hadba dhinacyada ee dagaalama maadaama labadooduba ay masalix ugu xiran tahay lamana oga xaalkoodu sida uu ku dambeyn karayo ugu dambeyntii qodobka waxa ku jiray Maxamed Cali oo Itoobiyaanka soo raaciyay magaalada Garbaharay wax la yaab leh ayaa ka dhacay maanta waatii uu dadweynuhu ay kala socdeen warbaahinta Al-Furqaan ee dhigistayaasheena gaar ahaan in la rasaaseeyay maalmo ka hor diyaarad soo dagaysay maadaama khilaaf uu ka dhex jiro maamulka Jubaland iyo saraakiil ku sugan Garbaharay arintaasii waxa ka carooday saraakiisha Itoobiyaanka ee maamula Garbaharay hanjabaad ayay jeediyeen taasii waxay keentay in saraakiil iyo odayaal ay Itoobiyaanka ka dalbadaan inay la kulmaan Itoobiyaanku waa ay diideen la kulanka saraakiisha shuruudna waxay odayaasha uga dhigeen inay shirka ku soo daraan haweenka magaalada sida darteed odayaasha magaalada Garbaharay ayaa la arkayaa iyaga oo haween farabadan ay la socdaan oo lagu sheegay ururka haweenka oo Itoobiyaanka la shiraya saraakiisha Itoobiyaanka ayaa u taagan qaab bahdil ah markuu shirka dhamaado waxa la arkayaa iyaga oo la doodaya haweenka la kaftamaya qaab aan habooneyn dhinac kasta marka laga fiiriyo marka wuxuu ahaa muuqaal markii ugu horeysay bahdil ah oo dhaawac weyn ku ah ummada Soomaaliyeed ayuu ahaa Itoobiya iyada oo xaaladeedu ay sidaasi tahay oo wadankooda dagaalo ay ka holcayaan ayaa waxa nasiib darro ahayd inay dhul Soomaaliyeed ay haystaan sida ay marar badan aqoonyahanadu ay ka dhawaajiyeen tii ayaa marka waxay ku sii darsadeen inay ihaanaystaan sharafka ummada Soomaaliyeed oo ay yiraahdaan ugaasiyadii iyo salaadintii noo keena haween shirka haween ka soo qayb galiya oo haweenka aan go'aan qudhooda hanala gaareen hanala doodeen oo waqtiyada qaar shirka waxa uu dhaxayay ba haweenka iyo Itoobiyaanka ayuu u dhaxay marka waxay ahayd arin la yaab leh barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaa duulid dhageysanaysan beesha habargidir ee jubooyinka ayaa calaamad saaratay nabadoon ay dhawaan dooratay munaasabada lagu calaamad saaray nabadoonka ayaa ka dhacday degmada Jilib ee xarunta wilaayada Islaamiga ah ee jubooyinka ugu horeen salaadinta jubooyinka iyo salaadin kamida nuqabada guud ee wilaayadka Islaamiga ah ayaa ka hadlay munaasabada aniga oo ku hadlaya afka golaha nuqabada ku dhaqanka shariicada Islaamka waxaanu idin ka gudoonay oo sunniyad furan qalbi furan iya gacmo furan bay idin ka gudoon inaad suldaan u doorateen Cabdullaahi Dheere waa nin aan aaminsanahay masuuliyadda maanta la saaray nin ka soo bixi kara inuu yahay beesha ama reerka ama qabiilka soo gudbiya Cabdullaahi hal erey baan leedahay waad keenteen annana waan idin ka gudoonay kabtaha kaga harina garbihiisa socda toosina kula socda inta uu ku toosan yahay shariicada Islaamka hal Cabdullaahi baan leedahay habar gidir oo kaliya suldaan uma tihid ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan baad suldaan u tahay maskaxdaada iyo garashadaada intaa u bandhig ilaahayna la kaashay ilaahayna wuu kula garab geli doonaa waxaan mar kale leedahay suldaannimada iyo mas'uuliyadda waa lagaaga horeeyay kuwii kaaga horeeyayna garbahaagay fadhiyaan qalbi furan iyo laab furan bayna kugu soo dhoweynayaan tilmaan iyo talo iyo toosina insha Allahu ta'ala way kula barbar joogi doonaan hadii aan la idmo farkaliye fool ma dhaqdo sidaynu u dhannahay inoo wada jira Cabdullaahi aan garbihiisa istaagno Cabdullaahi yow haddaan wax yar ku xusuusiyo waa mad xusuusan tahay dalkeenu dagaal buu ku jiraa waa lagu soo duulay gaal ay nagu soo duushay noocyo fara badan leh oo madaw leh oo cadaan leh waxa maanta lagu doortay xusuusna maskaxdaadana ku hay inaad ka qayb qaadato adigoo reerka raayada tawxiidka la horsooday iyo kitaabka quraanka inta adiga kaagaga aadan dalka inaad xorayso waxaa leenahay ilaahay ka waal mariyo juhdi badan ay ku bixiyeen umad badan ay isku keeneen ayagoo baxsanay naqiib Cabdullaahi Dheere waxaa leenahay naqiibkiina naqiibkiina anfacay muslimiintina anfac Allah ka dhigo نقيب عبد الله وحليه سلطان عبد الله سودوو كسودوو نقيب جبوينكا غرب هذا النهاي وكسودويننا وكل شقيننا مدن وغد شقينين وحلينا الله كبركيو وناك بدنا كارجيننا اسلامك وحبدنك سوايو وناك ولالتنمو درسنمو رمان كسودوو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحان ما رغتي ربا ان ما رغتي سلطانكي هوراي او شهيدي aan maaragtay duco gaarsiyo suldaanka ducada maaragtay Allah ka aqbalo shahaadisa Allah ka aqbalo suldaanka hada cusubna kii maaragtay mid barakeysan oo khayr la Allah nooga dhigo maanta waa suldaan ka horna maaragtay nabadoon shaqeynayo wahay suldaankina maaragtay ay keenayna waa la qaadnay waana soo dhaweeyneyna waana aqbalnay hadaanahay odayaasha beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqanka shariicada Islaamka waxa ma had kale oo iska leh walaalii soo diyaariyay xafladan sharafta leh aad u ballaaran kaasoo lagu calaamaysaarayo Cabdullaahi Maxamuud Shuuri iyo Cabdullaahi Dheere Cabdullaahi waxaan leenahay ku soo dhawaa noqowada golaha noqowada shariicada Islaamka ee walaayada Jubbal Islaamiyah waxaan ku leenahay masuuliyad ay Cabdullaahi oo dusha laga saaray masuuliyadaas in waxay ka baahan tahay amaanad iyo cadaalad waxay kale oo kaaga baahantahay in aad u ilaaliso maxay yeelay waxbari iyo maal qiyaam la isweydiinayo way Allaah noo rasuulka kaleey salaatu wa salaam wuxuu leeyahay kullukum raa wa kullukum mas'uulun an raa'iyati inta kadib waxaan kale oo leenahay baasha waxaad ka inteen Cabdullaahi Cabdullaahi wuxuu u baahan yahay garab iyo gaashaan wuxuuna u baahan yahay in aad ku kaalmeysaan xilkan aad u dhiibteen maxay yeelay Allaah wuxuu leeyahay wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ان سمفل يا الله كعبس او كالميسان اد او كالمين ان عدوتنمو اثم اي خلاف خلافكو واشر وحان كلو لينهي ولالكي كهوريي اي اها سلطانكي هوري محمد عباس احمد ديرشي وحان لينهي الله كاقبل شهاده ديسا الله نو بدلو في جنة الفردوس الاعلى وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحجرت كبيشه برغدر اي جوبوينكا ايا دنكودا كلمات كجيديه حفله دا وحان امهد علنهيا مرتي الشرف كسو قيب غشاي او ماركتي بلشده قيمهده كد سلطان يا نقيب يا مغخ كستها كتماده وا امهد علنهيا وحان امهد علنهيا بهد علانك او امهد علنهيا او خيمين فرفرعون اهو beenta iyo maaragtay gaaladu dhoodhoobta iyo ridad inay been yihiin caalamka tusta si gaar ah ugu mahadcelinaya culimada mahadcelinka badii waxaan rabaa guud ahaan markii hore beesha habargidir inaan hadal u soo jeediyo beesha habargidiray aad gaalada la dirirta oo xarakada maaragtay garab siisan mujahidiinta garab siisan way iga talo saasana qeyr ku noogu jira oo dulkiina aan gal nabad maaragtay ku seexan arintaas guud ahaan baan haday leey kuuna habar gidir uga digahaya waxaan kaloo markaa xaqii suldaankii maan u soo noqonaya habar gidiray suldaan waa dooratay faan noola fari kama qodna shuruudaha asaga laga rabo cadaaladda kamida codkarnimada kamida maaragtay aqoonta toosan ba kamida maaragtay caafimaadka kamida way fara badan tahay suldaanka anaga xoolo kuma ogin marka waxa la raba ninku haduu suldaan noqdo marti badan buu leeyahay maaragtay qarasho badan ba soo dul fuuraya gaadiid buu raba waxa walbu raba xoolaha suldaanku magac ku yeelanayo oo ku shaqeynayo xoolihiina waa inuu noqdo hadaan saal la yeelin waxba hadee lay kuuna yahay doorashadiisi tarimayso sidaas ayaan ku dardaarmahayaa maaragtay suldaanka ha kale la raba sideedaba hadee lay kuuna yahay in Ilaahay ka baqahay maana ninkii masuuliyad loo dhiibo aakhiradiisa amalkiisa xataa qilqiil galahay waynaad xaq hadee cadaalad aad ogaata wax culus baa lagu saaray ducana waa kuugu darhayaado inaad ku ceebeyno xilka la kufin waa kuugu duceynayna horta bal taas hadee lay ku run yahay ogow wax badan baa laga raba maaragtay dagaal baa lagu jira sanad dagaal baa lagu jira gaala la dirirahay hadee lay ku run yahay tol tira badan baad ka dhalatay inaad ciidanka keentaal raba inaad maaragtay furunta hore aad ragaysaal raba adigu aad tagto hawl badan baa ku sugeysa suldaankana suugan yar baan u sheegay ku soo gamagabeynaya suldaan oo sadanadaas tolka oo maanta lagu saaray saamaan culus weeye ee yaada sahal mood Soomaali waa u sinantahay yaada sahal mood seef laba afla weeye ee yaada sahal mood simbiriira hayleedahay yaada sahal mood sinaan iyo cadaalay rabtaa yaada sahal mood safka hore dagaal bay rabtaa yaada sahal mood waxba yaana si socon inoo siinka si wadina saaxada jihadka tolka saamiga u qa sandareerta qaataha ka celi gaalka saacida oo yaan la saabin xornimo waa la sugayaada sunadiya kitaabkana u sheeg suufiyada diida beel walba oo muslimiinta ka mid ah wax weeyaan waa inay hoggaan leedahay waxayna wax ugu hagaagayaan hoggaan hoggaankaasi wuxuu ku hagaajinayaa wada saxa wadadaasuna waa wadadii nabi maxamed uu ummadiisa marsiiyay waxaana ka doonaynaa in aanu la noqono dadka muslimiinta oo hoggaanka sharciga ilaahay iyo kitaabka iyo sunnada hoos harsanaya inaan ka mid noqono waxaan halkan ka dooranay suldaan Habar Gidir oo magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Maxamuud Shuuriye waxaana soo dooratay beelweynta Habar Gidir raalli bayna ka yihiin waxaan doonaynaa in dadka muslimiinta oo qaryada mujaahidiinta oo nala degan walaayada Jubooyinka inay ayaguna nagu adeecaan inay nala qaadaan nala garab galaan nala wadaan waxaan kaloo doonaynaa in aanu ku adeecno amarka uu nafaro waxa uu noo diro waxa uu bulshada ka rabo waxa uu danta uu leeyahay oo dhan anagu waa garab taagan nabi ibnillaahi bari waxaan halkan kale ugu mahadcelinayaa dawladdayada guud ee xarakada mujaahidiin odayaasha nuqubada walaayada Jubooyinka dhamaan waxaad leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi halkan waxa isugu nimid maanta in beesha Habar Gidir ee ku caleema saarato Suldaan Cabdullaahi Maxamuud Shuuriye suldaankaas oo beesha ay ka soo dhaxbaxsatay tolka way isku raacsan tahay marka waxaad leenahay ku soo dhawaada intana soo ajiibtay oo ku mahadsan tahay walaayeen ugu mahadcelinayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulillaahi rabbil caalamiin inta tan oo islaama isugu keenay xafladda tan sharafta leh oo si walba u qurxoon oo ilaahdankiisa maanta lagu dhisayo Habar Gidir ay ku dhisanayso suldaan oo ilaahdankiisa ay alxamdulillaahi tahay aniga waxa igu gaara maanta inta aan jiray muddo 23 sano aan oday soo ahaa laakiin weli kama qayb gelin suldaan meel Habar Gidir lagu dhisaayo waa koob ay maanta ii tahay waxaan u soo dhaweynaynaa oo aan iyo aad u soo dhaweynaynaa ummadda ka soo qayb gashay oo ilaahdankiisa culimo leh oo nuqumo leh oo ilaahdankiisa rag ikhyaar leh oo ayuhu nuuc leh waa suldaan islaama la dhisayo waxa weeyaan ninkaas Cabdullaahi Maxamuud Shuuriye ah suldaankeenni weeye annagaa dooranay waxa weeye inta uu wadada ku toosan yahay waxa la rabaa garabka in lagu taagnaado marka uu garabka ka laacdana lala taliyo waxa weeye marka waxa laga rabaa inaydnaan geedaha kala gelin inaydnaan isdulmin inaydnaan been isu sheegin inaydnaan iskhiyaanin inaydnaan suldaanka khiyaanin inaydnaan adinku iskhiyaanin inaydnaan walaayada khiyaanin inaad diinta Ilaahay kitaabka ay ku dhigtaan oo janno weydiisaan ayaa la idinka rabaa oo aad ilaahdankiisa sidaa maanta aad wax soo sharaxdeen oo quruxda badan oo muslimke kaga qayb galay aad noqotaan oo ninka kaliya wax ma qabanaya maal lagu taageero oo waxa weeye Habar Gidir Ilaahay xulow siiyay maal bay ka dharagtay ninkan wax la siiyay waxba ma doonayo kaabsha wax ma dhaamaan waa inaad lacag siisaan raggiina hawsha ku jira oo guddiga ila hawlaha ka shaqeeya oo saan wax u soo abaabulayo ninkan waxa la dhulka laga qaado waxa la idinka rabaa inaad u diyaar garowdaan inta furuuca oo dawladda maanta noo jirta ay ku jirto ayuhu nooc ah inaad ka qayb qaadataan qaybaha ka mid ah aad ka qayb qaadataan lambar 1 inaad dagaalka ka muuqataan oo aad ilaahdankiisa ka talisaan inay dadka riidada ku jira ka soo baxaan oo ay soo galaan malhadka islaamka oo ay furaaka dagaalamaan oo ay gaalada laayaan suldaan Cabdullaahi Dheer oo ah suldaanka la caleema saaray ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyay munaasabadda waxaan u mahadcelinaa allihii weynay oo makaankan soo kaana keenay waxaan u mahadcelinaa ikhyaarta sharafta leh oo martida nuqubo leh garacsata leh cid walba leh sida sharafta badan uga soo qayb galay noo ajiibay waqtigoodii noo horay intaas markaan mahadcelintii ku soo gabay waxaan u mahadcelinaa oo aanan halmaami karin dadka xafladda nagala shaqeynayay ma ahayn dad beesha kaliya ah rag iyo dumarba dhallinyaro saaxiiba ikhyaara noogu mahadcelinayay noogu tawciyeynayay ay ahaayeen farxad aanan hiloobi karin khaasatan dumarka walaalaheena muslimaadka deriska ma halmaami doono intaas markaan uga baxo waxaan rabaa inaan u soo dhaadhaco laba noqdo oo kookooban ku dheeraamaayo waxaan rabaa haddaan qaldabo lay saxo garabka lay qabto warsaan maaha wariya la yidhaahdo ana waa qaadan doonaa insha allah walaalayaalow waxaa noo ballama cadaalad run isu sheegid saaxiibka sidiga sodoga walaalka walaasha inaan run ku wada dhaqanno oo naan kala sheexin waxaan filayaa warkii inaan ku sii dheeraado ma raba waqtigaan haye igoo aadnaan dooran mansab ima aadnaan dooran mansab siyaasadeed oo darajo siyaasadeed lagu gaarayo dhaqaale lagu helaayo ima aadnaan dooran imaadnaan dooran xarijinsha xarijinda xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxa ay yidhaahdaan oo daaquudku ku dhaqmo imaadnaan dooran waxaad ii doorateen kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullah inaan hirgelinno say ku imaane waad maqlaysan ed cadaa waad dhegaysanayseen boqol geela boqol wiil boqol halaad alla sheesheegaay ayaama dhowood idaacada beelo magaca waxeeyey oo nalamida kama tabar yarin haddii aan ku tashanno haddaan ku tashanno oon u fadhiisanno oon isla qaadanno kama tabar yarin dadkaas waxay rabtaa isku day waxaa la yidhi libin nin heebiya xola nin heebiya xola hawsha haddaad isku daydo waad heli waxaan rabaa inaan warkayga ku soo koobto walaalayaalow waxaan qaadanay kitaabkaas ilaahay inaan ku dhaqanno xaqa aad leedahan aad ku hesho ka lagu leeyahan aad ku bixdo ma isla qaadanay ilaahay hortiis kaasaa noo ballama cadaalada noo ballama runsheega noo ballama waxaan rabaa inaan walaayada islaamiga aan la noolnahay laba kelmado oo kookooban idhaahdo walaayatuljubba alislaamiya waxaan u malaynaa walaalkay allah u naxariisto suldaankii iga horreeyey maxamed cabaas wuxuu shahiiday muddo hadda dhowr sano laga joogay saddex sano ku dhadhow intaas xoogaa shaqada waa ku dhex jirjiray allah u naxariisto walaalkeen ma gaari doono waa iga ragsanaay waa iga xayiisanaay waa iga macrifo badnaay waa iga qalqaalo badnaay ma gaari doono haddii ilaahay yidhaahdo booskiisii inaan buuxi karaayo uma maleeyo shahaadadiisa ka aqbal ilaahay ha u naxariisto intii shaqadaas aan hayay ragga aan la shaqaynayay wax eeda iyo xumaan aan ka sheeganayo ma laha shaqo haddii la galo laakiin waa imaane marles waxeeyo oo warku oo sidaad rabto kuugu furi waayo xoogaad isdalluucdo iyo mar waxaan rabaa intaan odayaaloo garbahayga fadhiisaa waa nuqubo waa odayaal deelay wakiil u yihiin haddaan ninkan yaa la garab qaban oon hawsha lala fududayn wax ay dadkii kula soo noqdaan ma laha. Mid ka mid a abwaanada ayaa gabay ka tiriyey goobtii ay xafladda caleemasaarka ka dhacaysay. Hillec gabayga walagu isma herer kala weyne halku bili kaleeyahay marba lagu hayaa maaye halku bili kaleeyahay marba lagu hayaa maaye marbu hoyga hoogay leeyahay sidii holacya baaruude matadu marbay haybsataa oy ku heerataaye hirbadeed sidiisi marba lagu halag maye nimanyohow hanaan gabay higsiyo heerar kala weyne halkii ugu habboonaydayaan haboleeyahaye adinkoo hubsaday baad markaan ka hirqa doontaane allahayow higagaye murtida hayga kala tuurin allahayow halkaan doonayo hilinka haysejin hotada halkii aan la rabo yaanan ka habaabin habargidirtu waa hayb dadkoon hadima yeelayne heryada gumaysta kufriyay horay u diideene hadda oo jihad lagu jiraan laga horaynayne daldalol halkii lagu dilay gulku hubiyeene daldalol halkii lagu dilay gulku hubiyeene reer yurub hoggaankii wada hogayay yiriye hammigu lahaa iyo kubrigii hadalkii beenowye chanan hawgiso degay ayay ku hedde waseene ina si ka hawshu waday hadal hadaf ku bensheene hal haleel ayay uga rareen heladkii xamare afako lawayagi ku riday holaciye baaroode hadda oo jihad lagu jiraan laga horeynayne insha allah nin habaabay waa horoy kufrigu hagaya mooyaane kulligeen waxaan haybsanaa hilinka diineede halku macallin cayro maraan ku higsanaynaaye marna kama habsaman jihad heegan loo yahaye hirdoglo umuqdiyo jannada helitinkeediye halkii ay ku dileen kufrigu ku hurdimayaane raayado dulhe habeebaan ku hubsan doonaaye insha allah helyay geesiyo kala ku badan waan la hubaye oo had bay u loogeen kufriga hanaadadiisiye halkii ay ku jiideen kufrigan heega babeene wax dhan bay hiqleeyeen kufrigu oo in aan haareyne boqol soon hadduu nala hadlad galay haqateene wacdigii hagaagiyo ku baxay hadalkii toosnaaye hardiga dabku huriyay ba horadkii gubaye huwantii amxaarada raggii hoojiyo marage hadda oo jihaad lagu jiraan laga horeynayne habar gidirtu waa hayb dadkoon horumar diidayne weligood hanaan galwatiyo hudhud ma kalmayne dad yaroo habaabo kufrigu hagaya mooyaane inta badan horseed bay u tahay horumar diineede halkii uu ku soo degi lahaa galkii ka hokooye hobiyaha gariir kale ayay uga horgeyeene harkii bay ka guureen kufrigii huyunadoodiye afayankii gaalada u qiray inay hayaameene rabbi baa halaajiyay kufriga oo ku riday hooge rabbi baa igu hiliyay libtiyo guusha aan helaye hubsiiniyo waxaa noogu filan hadal tusaalaba hadda ka hor markay soo galeen gaala huruf laydu kufrigu u hiliyay ninkii hanaaqa weynaye hantidu kufrigu siiyaye ugu hambalyeeyey iska daa inuu heer sariyo horumar gaaraye hadeer buu la liicliicayaa cudur yahob weyne haddii kale ka dabahaad kufrigaad hilin wadaagtaane bahal iyo adaa had ku cuni hebel sidiisiiye aakhirana adaahid ku dhici holoci naareede ku hungow qiyaamaha kufriga galka horkalahe nin kastoo hanaan gaara iyo horumar goobaya halkii ugu dambaysiyo qabrigu hubanti weeyaane ha ka leexda sheekada kufrigu waa hufiyo beene hal yaroo dardaarana ayaan halkan soo dhigiye iga hooda sheekada waxba haatan ila weyne ma hubsade halkii loo diran hurin guurabaase waa inaad halyay geesiyo heegan noqotaa dhee waana inaad hormarisaa jihaad baa haddeer hawsha ugu weyne marka la ishaleeloy kufriga hugunta baaroodu hubka lagu gumado cadowga lagu hinateeyo hal haleel kuwii habanjiraad ugu horaysaaye وإناد هالكودي كفرقا حانا قاقوي ساية وحدن باي هدفين كفرقو ميلان لغو هينة هدائنو شلايان ربنا قالكا هوركالاه وإنا يهرددا عاسيان هيانا ويانا وإنا يهقليان كفرقو اوين انهارينة كرتي يهفنا مبانن رقا لغو هانون شاية مرهدان هبكي ان ربنيو هورو مرنگرنو كابول هبكي دي هدان عدو هاريرينو وركابول هبكي دي هدان قالا هاريرينو هدي عدو جنسو هنشبي هوغي كو عطابو هورين هورين هدي اللو غبتي هبك اللاقا غاضو كفريقا هدان يو كردعي هوغي يوم ملديري أناقونا هراد كان غبنان هكا لنهاية إن شاء الله يوكو هدين ولالو ودون ويسك اللابا هوسي يوكو هدين ننقالا دار ربو هرسن باتشيراي يوكو هدين إنان حيبسنو كهر دا سيغاية وإن التواب آد هبتيو حضال يرسي ساية أساقو أهي اللي يكفرقو هول الدابتاقن حالكيو تشالع أبا أساقو أغوهو الرينايا هقلو والوال يوان ننكي هو يدن ديلاية هل يدى إسلام كي كفرقا ديدي هذا الكيسا حالكيو ربي قنو أمري نقو هقن شيني halkii ay ka gooban kufrigu inuu ku hungobo ilaahow inaan gaale helin baan ku haybsadaaye ilaahow jannada geeda hodonoho weyne allahayo ku wiifayana naarta ku hagaaji allahu akbar allahu akbar allahu akbar qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Abuukaate ka tirsan dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday inuu aad u baahay musuqa dowladda federaalka ka dhex jira isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay garsoorka. Abuukaatahan oo lagu magacaabo Muqtar ayaa sharaxaad ka bixinaya arintan. Garsoorayaal 22 garsooro oo shaqeynaya shaqadoodu guto ayaa in la raacdeeyay ayaa xal keensaday oo keensaday qaraawadiisa iyo eeladiisa dadkiisu meesha ka soo baxsan waa garsoorkii dalka. Haddii tusaale aan kaaga soo qaado ra'iisul wasaaraha xogeenkii hore Mahdi Guuleed wuxuu xogeenkii hore ee ra'iisul wasaaraha shaqo loogu baahnaaday wuxuu keenay gudoomiye maxkamad sare habartiisa hooyadiisa la shaqeeyay asana waa prime ministerkii ra'iisul wasaaraha xogeenkii dalka waa walaash in habartiisa wiilka dhashay gudoomiye maxkamad sare uu ka dhigay ilaa hadda uu yahay waa wax dhaqan weeye ma aha wax ceeb ah ummada Soomaalidu way la qabsatay waa la arkay qof wax ka qabanaya ma jiro meel walba saas oo kale loo shaqaaleysiista garsoorayaal 22 garsooro oo shaqeynaya shaqadoodu guto ayaa in la raacdeeyay ayaa xal keensaday oo keensaday qaraawadiisa iyo eeladiisa dadkiisu meesha ka soo baxsan waa garsoorkii dalka waa tii aniga dhowr jeer aan ka hadlo musuqa heerka ugu dambeeya la aaday lacagii galalka laga heli jiray ajuurooyinka la qaadan jiray 2 sano iyo bar maalintii $100,000 maalintii la qabanay 2 sano iyo bar ku dhuf imisa milyan weey wax la xisaabta ma jiro bas lacagti laga joojiyay wasaaradda maaliyadda lagu shubaa markii horena asa qaadanay waa 2 sano iyo bar min $100,000 maalintii la xisaabo dhowr jeer aan ka hadlay laakiin hadalkii wuxuu wax ku yeeshay in qot in wasaaradda maaliyadda lagu wareejiyo waa lagu wareejiyay ama aw 2 sano iyo bar lacagii la qaaday lacagii ajuurooyinka la qaaday jiray maxkamadaha degmooyinka maxkamadaha gobolka maxkamadda rafaanka maxkamadda sare wixii lacag 2 sano iyo bar miyaa la xisaabtamay waa may lacagta jooji ila liiri wixii hadda ka dambeeyay ku soo shumaaliyada maxaa dadka loo soo xiray musuqmaasuq loo leeyahay waa bakarsoorka kale waxa sameeyay soma waa cadaalad ee dowladda rabin in la xisaabtamo su'aalaha rabin la weydiinto dhorka antidhorka uu soo qoro yira lacagihii uu 2 sano iyo bar la qaadanay xagee la geeyay imisa milyan maxaa masaakiimiin oo meelaha in laga soo xirxiro loo leeyahay musuq bay sameeyeen kan bay sameeyeen kaas bay qaateen kan bay qaateen adeer wadankii waxa weeyaan meel fog ayuu jiraa waxaa loo baahan yahay in isla xisaabtan uu jiro ma hay-ad la xisaabta mise hay-ad kale ma jirto سأبقى فخورا بإسلامي